laging kasama ko sa pagsalubong ng bagong kabanata ng buhay ko. Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Ngayon alam ko na ang lihim ng puso mo. Pangako ko na hindi ako magbabago. Biglang tabura ang mga alinlangan ko. Dahil nagkalapit ang damdamin natin, nais lang na makita ko ang ngiti sa labi mo. Alam mo ba pakiramdam ko? Swerte-swerte ko ngayon. Hawak ko ang iyong kamay. Ikutin natin ang mundo. Alam mo ba ang gustong gusto ko? Na ikaw ang laging kasama ko sa pagsalubong ng bagong kabanata ng buhay ko. Alam mo ba na ika'y mahalaga sa akin? Alam mo ba na ikaw ang nasa isip ko? Alam mo ba pakiramdam ko? Ang swerte-swerte ko ngayon. Hawak ko ang iyong kamay. Ikutin natin ang mundo. Alam mo ba ang gustong gusto ko? Na ikaw ang lagi kasama ko sa pagsalubong ng bagong kabanata ng buhay ko. Alam mo ba pakiramdam ko? Ang swerte-swerte ko ngayon. Hawak ko ang iyong kamay. Ikutin natin ang mundo. Alam mo ba ang gustong gusto ko? Na ikaw ang laging kasama ko sa pagsalubong.